wspomaga odporność. Ascorbita Max Mousse to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorbitą Max Mousse. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu doby 144 osoby zostały zakażone, a kolejne 5 zmarło z powodu koronawirusa. Wybory powinny odbyć się 10 maja, mówi szefowa sztabu programowego prezydenta Dudy Beata Szydło. Kandydat lewicy Robert Biedroń przedstawił swój plan Zdrowa Polska, Nowa Nadzieja. 5 kolejnych osób zmarło, a testy laboratoryjne potwierdziły 144 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Tym samym liczba wszystkich zakażeń wzrosła do 9737, 385 osób zmarło, a 1297 wyzdrowiało. W ciągu doby wykonano ponad 10 tysięcy testów. Sytuację epidemiczną przedstawił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W szpitalach w całej Polsce jest ponad 2900 osób, poinformował wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Na respiratorach, czyli tych pacjentów najbardziej i ciężko chorych, w tej chwili jest 142 osoby. Do tej pory wyzdrowiały już prawie 1300 osób. Jak mówił wiceminister, resort wiąże duże nadzieje z przetaczaniem osocza od osób, które przechorowały już COVID-19. Jest to tak jak krew, lek, którego w inny sposób nie da się wyprodukować. To są przeciwciała, które mogą pomóc tym osobom najbardziej ciężko chorym na zakażenie koronawirusa. Wiceminister zapewniał, że Polska ma odpowiednią liczbę testów i laboratoriów. Jak mówił, liczba wykonywanych badań jest uzależniona od logistyki. Chcemy usprawnić ten przepływ próbek, które zostają pobierane do tych laboratoriów, które mają duże moce przerobowe. Nad tym procesem czuwają koordynatorzy wojewódzcy. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Szefowa sztabu programowego kandydata Andrzeja Dudy, Beata Szydło, opowiada się za tym, by wybory prezydenckie odbyły się 10 maja. W opinii eurodeputowanej PiS i byłej premier głosowanie powinno odbyć się jak najszybciej, by rząd mógł się skupić na ratowaniu gospodarki. Wybory powinny odbyć się jak najszybciej, w tym właśnie terminie, po to, żebyśmy mogli skończyć ciągnącą się kampanię wyborczą i żebyśmy mogli wreszcie zająć się tym, na czym Polacy się koncentrują dzisiaj, czyli przejść do spraw najważniejszych. Kandydat lewicy na prezydenta Robert Biedroń przedstawił swój plan Zdrowa Polska, Nowa Nadzieja. Plan dotyczy 3 kryzysów, które zdaniem Roberta Biedronia dotykają Polskę: zdrowotnego, gospodarczego i społecznego. Pierwszy filar dotyczy zdrowia. To wielki program zwiększania ilości testów, który jest rozłożony na kolejne miesiące. W maju musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której każdego dnia wykonywanych będzie co najmniej 50 tysięcy testów. Pierwsza tura wyborów prezydenckich ma odbyć się 10 maja. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnych oddanych głosów, to konieczna będzie druga tura, którą zaplanowano na 24 maja. Epidemia koronawirusa to nie jedyny problem, z którym aktualnie zmaga się Polska. Tak wielkiej suszy nie było od 100 lat, alarmują eksperci. W lasach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Na polach, łąkach wilgotność gleby spadła miejscami poniżej 20%. Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, to nie tylko efekt braku opadów i bezśnieżnej zimy. Bardzo niskie mamy przepływy w rzekach, niskie stany wód już przed początkiem okresu letniego. Dla porównania, w zeszłym roku mieliśmy głęboką suszę i wówczas liczba stacji, która oznaczała, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, około 10. Dziś jest ich ponad 50, a dokładnie 53 takie stacje, a mamy dopiero początek wiosny. Rekordowa susza odbije się na naszych portfelach. Podwyżki cen żywności są nieuniknione, mówi dr Wojciech Janicki z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Niezależnie od tego, o jakiej uprawie mówimy, to się przekłada na wskaźnik inflacji, a więc na nasze życie, a także przekłada się na inne sfery, choćby zwierzęta. Tutaj zamknijmy się w kręgu rolniczym. Zwierzęta konsumujące produkty roślinne. Jeśli produktów roślinnych jest mniej, są droższe kilogram wieprzowiny. Żeby skutecznie walczyć z suszą, rząd przygotował specjalną specustawę. 150 milionów złotych zostanie przeznaczonych m.in. na budowę zbiorników retencyjnych. Sklepy internetowe, które zawiesiły działalność, powinny poinformować o tym klientów, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrustny dodaje, że mimo epidemii przedsiębiorcy powinni przestrzegać zapisów zawartych w regulaminach. Sklep

Zostań w domu z trójką. Dokładnie tak, energicznie i z uśmiechem, bo to w sumie od nas w dużym stopniu zależy, jak ten dzień się potoczy. Pierś do przodu, głos otwarty. Agnieszka Szydłowska, Gabriela Dermetko i Michał Jakubik. Gramy dalej. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make him do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Nagranie Roisin Murphy zatytułowane Murphy's Law to jej własne prawa i jej własna opowieść w takiej krótszej wersji, bo w oryginale ten singiel ma blisko 8 minut, a są też jego przeróbki, specjalne wersje jeszcze dłuższe. Zresztą dzisiaj w nocy jedną z nich zaprezentowałam na antenie trójki. Dobrze, ale nie dotykajmy tego niebezpiecznego elektronicznego ogona, który za mną się ciągnie. Chciałam powiedzieć, co jeszcze przed nami w tej godzinie. Otóż to będzie godzina opowieści i powieści. Powieść rzeczywiście się pojawi. To nasza powieść dla młodzieży, Bracia Sisters, mniej więcej o godzinie 14.30. Natomiast mamy też opowieść. Jest takie powiedzenie, że jedno zdjęcie to jest mniej więcej milion słów, więc o zdjęciu rzeczywiście będzie ta opowieść. Agnieszka Obszańska porozmawia dla nas z laureatem WordPress Photo, chłopakiem, który, no myślę, teraz już uwierzył w to, że jego podejście do fotografii i historia, która bije ze zdjęcia, no, to jest coś ponadczasowego, ale pewnie chwilę mu to zajęło. Ta opowieść o zdjęciu i o samym fotografowaniu i też o tym, czy to zainteresowanie bohaterami jest tylko chwilowe, czy przenosi się na coś dłuższego w życiu, to będzie opowieść podzielona na dwie części i będziemy do niej dwa razy w tej godzinie sięgać. I co jeszcze? Aha, no oczywiście nie mogę być taką egoistką, więc nie tylko to, co my przygotowaliśmy do godziny 15 jest ważne. Dzisiaj w Trójce. Bo dzisiaj w Trójce wiele osób pracuje, pracują mróweczki. Jeżeli chodzi o to, co wydarzy się po godzinie do 15, to widzę, że program Zapraszamy do Trójki jest tak gęsty i tak napięty, że nawet trudno byłoby wyłowić tutaj jedną propozycję. Bardzo dużo rzeczy, które wiążą się oczywiście z bieżącą sytuacją i od strony tych, którzy decydują, i od strony tych, którzy w poważnych i trudnych sytuacjach są. Natomiast po 19 podczas wieczoru z Trójką będzie między innymi prezentowana rozmowa z Adamem Wolskim, wokalistą zespołu Golden Life. Patrzy na Michała, czy się cieszy. Cieszy się, podniósł brew do góry. Po 22 scena teatralna Trójki, dzisiaj w ramach tej sceny Owacja na stojąco, w reżyserii według scenariusza Andrzeja Barta, a po 23 w tym naszym paśmie, w którym już od kilku dni przypominamy koncerty, Renata Przemek. To jest nasza dzisiejsza propozycja. Koncert oczywiście z naszego trójkowego studia z roku 2012. Tak więc dużo się będzie działo i dużo oczywiście dłużej niż to, co opowiedziałam. Także na stronie Polskie Radio PL / Trójka można szukać najświeższych wiadomości. Misia Furtak i utwór Pamięć, ale w reworku, czyli w takiej nowej wersji, przepracowany przez duet Oxford Drama. Misia przez kilka miesięcy, raz na 4 tygodnie, spotykała się z nami w programie alternatywnym, publikując kolejną przeróbkę, nową wersję, remix ze swojej płyty. Teraz troszeczkę mamy ten cykl zaburzony, ale mam nadzieję, że wrócimy do tego zwyczaju. A propos pamięci i a propos opowieści, to teraz właśnie ta pierwsza część. Muszę tutaj przypomnieć, a właściwie pewnie wielu osobom o tym w ogóle powiedzieć, bo sama nie pamiętałam, że konkurs fotograficzny, najważniejszy konkurs branżowy dla fotografów prasowych, WordPress Photo, to jest konkurs o bardzo długiej tradycji. W 1956 roku już pierwszy Polak został podczas tego konkursu uhonorowany. Zdobył 3. nagrodę wtedy pan Romuald Pieńkowski. A ponieważ w tym roku kolejny wspaniały polski fotograf został przez jurorów doceniony, no to będziemy się z jednej strony cieszyć teraz, ale z drugiej strony właśnie mówić nie tylko o tym, co radosne, ale zaglądać za fotografię. Agnieszka Obszańska. I takie wiadomości to ja lubię. Ta przyszła do nas w czwartek, późnym wieczorem. Polski fotograf Tomasz Kaczor zdobył 1. nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Fotografii Prasowej WordPress Photo 2020 w kategorii Portret. To nagroda za zdjęcie zatytułowane Przebudzenie. A o reakcji na tę wiadomość opowie nam już sam fotograf Tomasz Kaczor. Ja się dowiedziałem pod koniec lutego o tym, że jestem nominowany. To był totalny szok, dlatego że to jest pierwszy konkurs, na który ja wysłałem zdjęcie w moim życiu. I wysłałem jedno zdjęcie, więc to był chyba największy szok tak naprawdę, bo potem zdążyłem się przyzwyczaić do tej myśli, a nawet przez chwilę o niej zapomnieć. Ale wszystko wróciło wraz z nagrodą. Najważniejsza jednak tutaj jest historia. Nie nagrody, ale zdjęcia. Przebudzenie to portret 15-letniej Ormianki Ewy. Zdjęcie jest równie ważne jak historia o niej i jej rodzicach, którą w dużym formacie opisała Dorota Borodaj. Reportaż o ormiańskiej rodzinie, która trafiła do ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku. Ewa jest córką, która wówczas cierpiała na chorobę, tak zwany syndrom rezygnacji. To jest bohaterka przede wszystkim artykułu mojej żony Doroty Borodaj. Dorota usłyszała o tej chorobie, kiedy 2 lata temu Magnus Wellman dostał też 1. nagrodę w portrecie za zdjęcie pod tytułem Syndrom rezygnacji. I jak się Dorota o tym dowiedziała, to poczuła, że koniecznie musi o tym napisać. W międzyczasie się dowiedziała o tym, że jest w Polsce dziewczynka, która właśnie w takich okolicznościach się tu znalazła i że jest w Dębaku w ośrodku dla cudzoziemców. Ona się pojawiła w Polsce na mocy prawa Dublin III, który mówi o tym, że osoby, które ubiegają się o międzynarodową ochronę, muszą ubiegać się o to w kraju, do którego trafiły jako pierwszego Unii Europejskiej. No a oni najpierw trafili do Polski i stąd polecieli samolotem do Szwecji. No więc po prostu w Szwecji dowiedzieli się w pewnym momencie, że będą deportowani do Polski. Dawid i Katerina wpatrują się w twarz córki. Dziewczynka wygląda, jakby spała. Z jej nosa wychodzi cienka rurka przyklejona do policzka plastrem. Czytamy w reportażu Doroty Borodaj. Kiedy zasypiała, był czerwiec 2018 roku i była w Szwecji. Teraz jest kwiecień 2019 roku. Rodzice czekają kilka dni i w końcu mówią jej: jesteśmy w Polsce. A opisywany m.in. w reportażu syndrom rezygnacji to choroba, o której wciąż niewiele wiemy. Ona w ogóle przede wszystkim jest jednostką chorobową opisaną wyłącznie w Szwecji, a przytrafia się dzieciom migrantów przymusowych czy uchodźców i objawia się wyłączeniem się. Taka reakcja na stres wywołana groźbą deportacji, poczuciem zagrożenia, no tego wszystkiego, co się wiąże z sytuacją przymusowych migracji. I wygląda to tak, jakby te dzieci zapadały w śpiączkę. a one po prostu stopniowo wyłączają się z różnych funkcji życiowych, przestają jeść, przestają mówić, w końcu się kładą i wygląda jakby spały. No i to potrafi trwać nawet kilka lat. W przypadku Ewy to kilka miesięcy. I to, co jest bardzo ważne w tej chorobie, to, że nie do końca wiadomo, jak ją leczyć. Znaczy, leczy się ją po prostu będąc przy chorym dziecku, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa. Rodzice Ewy codziennie rano ją ubierali, rozmawiali z nią, jedli przy niej posiłki i nie mam wątpliwości, że to jest w tej sytuacji jedyne i najlepsze, co można zrobić. Do historii Ewy wrócimy po przerwie. Na zdjęciu Tomka Kaczora Ewa patrzy na nas prosto w oczy, patrzy nam prosto w oczy i trudno to jej spojrzenie nazwać. Kiedy już wiemy, jaka jest historia powstania tego zdjęcia, to pewnie podkładamy pod to spojrzenie jakieś treści. Warto sprawdzić. Oczywiście to zdjęcie można zobaczyć w sieci. My do tej historii wrócimy, bo zdjęcie i ten moment, który Tomasz Kaczor uchwycił, to jedno. Ale myślę, że ważne jest także to, co wiąże się z samą bohaterką zdjęcia, co się działo potem. Cheating on you, you've been cheating on me, But I've been cheating through this life on cheating on me. I've been cheating on you, cheating on you. And all this suffering on me. I've been cheating on you. Oh, crap, on cheating on me. I've been cheating on you, cheating on you. Am I good for nothing? I've been cheating on me. I've been cheating on you. This life. To Vampire Weekend i nagranie zatytułowane This Life. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. A w Trójce do opowieści o konkursie WordPress Photo i o tym jednym szczególnym zdjęciu, na którym widać Iwę, wrócimy. Wcześniej jednak zrobimy sobie przerwę i to będzie przerwa, w której przypomnimy, a robimy to zresztą od wczoraj, nasz familijny serial, pierwszą w Trójce opowieść z Dzikiego Zachodu. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek drugi. Rano padało. Kapiące bez ustanku zimne krople zamieniły drogi w błotnistą zupę. Charlie odchorował wczorajszą brędy, więc wybrałem się do apteki po lek na nudności. Dostałem tam bezwonny, niebieski jak jajo rudzika proszek, który dosypałem mu do porannej kawy. Nie wiem, jakie były składniki tej mikstury, ale dzięki niej wyszedł z łóżka. Wsiadł na Chwyżego i zrobił się czujny aż do przesady. Zatrzymaliśmy się na popas 20 mil od miasteczka w jałowej części lasu, która poprzedniego lata spłonęła od uderzenia pioruna. Skończyliśmy posiłek i właśnie przygotowywaliśmy się do drogi, kiedy około 100 jardów na południe od nas spostrzegliśmy mężczyznę prowadzącego konia. Gdyby na nim jechał, pewnie byśmy tego nawet nie skomentowali. Ale w tym, że go za sobą ciągnął, było coś dziwnego. Jedź i zobacz, co on tam robi, powiedział Charlie. Bezpośrednie polecenie od kierownika? Odparłem. Nie zareagował, więc pomyślałem, ten dowcip się już zużył. Postanowiłem więc tak nie mówić. Wsiadłem na baryłkę i wyjechałem na spotkanie piechura. Kiedy się zatrzymałem, zauważyłem, że płacze. Zsiadłem z konia i stanąłem przed nim. No, jestem wysokim, masywnym mężczyzną i wyglądam na dość nieokrzesanego, więc dostrzegłem na twarzy obcego przerażenie. Żeby uspokoić jego obawy, zacząłem... Nie chcę panu zrobić krzywdy. My z bratem tylko sobie jemy obiad. Nagotowałem za dużo i chciałem zapytać, czy nie jest pan może głodny? Osuszył sobie twarz dłonią, biorąc przy tym głęboki wdech i drżąc na całym ciele. Próbował mi odpowiedzieć, a przynajmniej otworzył usta, ale nie wydobył z siebie ani słowa. Nie wydał nawet żadnego dźwięku, bo był tak zrozpaczony, że nie dawało się z nim porozumieć. Powiedziałem, widzę, że jest pan w kłopocie. Zapewne chce pan podróżować dalej samotnie. Przepraszam najmocniej, że panu przeszkodziłem i mam nadzieję, że zmierza pan ku lepszej przyszłości. Siadłem na baryłkę i byłem w połowie drogi do obozu, kiedy spostrzegłem, że Charlie wstaje i celuje w moim kierunku z pistoletu. Odwróciłem się i zobaczyłem, że płaczący człowiek pędzi ku mnie na swoim koniu. No, nie wyglądało na to, że chce mi zrobić krzywdę, więc ruchem ręki kazałem Charlie'emu opuścić broń. Płaczący człowiek zrównał się ze mną i zawołał: skorzystam z pańskiej oferty. Kiedy dotarliśmy do obozu, Charlie chwycił za uprząż jego konia i powiedział: nie powinien pan tak za nikim gonić. Myślałem, że chce pan coś zrobić mojemu bratu. I o mały włos nie strzeliłem. Płaczący człowiek machnął ręką, jakby to stwierdzenie było zupełnie nieistotne. To zaskoczyło Charlie'ego, który spojrzał na mnie i zapytał: kto to w ogóle jest? Nie wiem, coś go zdenerwowało. Zaproponowałem mu posiłek. Zostały tylko herbatniki. No to przygotuję coś jeszcze. Nie przygotujesz. Charlie przyjrzał się płaczącemu człowiekowi od góry do dołu. Ale ponurak, co? Płaczący człowiek odchrząknął i przemówił. Tylko ignorant mówi o innych tak, jakby byli nieobecni. Charlie nie wiedział, czy się zaśmiać, czy go uderzyć. Spytał mnie. Jakiś wariat? Proszę uważać na słowa, poradziłem obcemu. Mój brat się dzisiaj czuje nie najlepiej. Czuję się świetnie, zaprotestował Charlie. Jego dobra wola jest dziś trochę nadwyrężona, dodałem. Wygląda na chorego, zauważył płaczący człowiek. Powiedziałem, że czuję się świetnie do cholery. Jest chory, ale tylko troszkę, odparłem. Widziałem, że cierpliwość Charlie'ego już się kończy. Wziąłem kilka herbatników i włożyłem je płaczącemu człowiekowi do ręki. Przyglądał im się przez dłuższą chwilę, po czym znów zaczął płakać. Kaszląc, pociągając nosem i żałośnie drżąc. Zwróciłem się do Charlie'ego. Właśnie taki był, kiedy go znalazłem. Co mu jest? Nie powiedział. Zapytałem płaczącego człowieka, proszę pana, co się panu stało? Zniknęli. Zawołał. Wszyscy zniknęli. Kto zniknął? Spytał Charlie. Zniknęli beze mnie, a ja wolałbym zniknąć razem z nimi. Upuścił herbatniki na ziemię i oddalił się razem ze swoim koniem. Co 10 kroków odchylał głowę do tyłu i jęczał. Powtórzyło się to 3 razy. Zabraliśmy się z bratem za sprzątanie obozowiska. Ciekaw jestem, co mu się stało? Powiedział Charlie. No, widać oszalał przez jakieś wielkie zmartwienie. Kiedy wsiedliśmy na konie, zniknął nam już z oczu, a przyczyna jego rozpaczy miała już na zawsze pozostać tajemnicą. Posuwaliśmy się naprzód w milczeniu, a każdy z nas myślał o swoich sprawach. Mieliśmy z Charlie'm niepisaną umowę, zgodnie z którą nigdy nie ruszaliśmy w szybką podróż tuż po posiłku. Co takiego zrobił ten Herman Worm? Spytałem. Zabrał coś, co należało do komandora. A co? Tego się dowiemy w odpowiednim czasie. Ważne, żeby go zabić. Charlie jechał przodem, a ja za nim. Od dłuższego czasu, jeszcze przed poprzednią robotą, chciałem z nim porozmawiać o pewnej sprawie. Nigdy cię nie dziwiło, Charlie, że na świecie jest tak wielu ludzi, którzy są na tyle głupi, żeby okradać komandora? Człowieka budzącego taki postrach? Komandor ma pieniądze. Co innego miałoby przyciągać złodziei? No, a jak im się udaje te pieniądze wykraść? Przecież wiemy, że komandor jest ostrożny. Jakim cudem tylu różnych ludzi ma swobodny dostęp do jego bogactw? Robi interesy w każdym zakątku kraju. Nie można być w 2 miejscach naraz, a w 100 tym bardziej. To logiczne, że staje się ofiarą. Staje się ofiarą? No a jak to nazwać? Kiedy człowiek musi bronić własnego majątku z pomocą takich jak my. Staje się ofiarą. Wydawało mi się to zabawne, naprawdę. Odśpiewałem tkliwą balladę na cześć biednego komandora. Łzy po policzkach mu spłynęły, gdy z miasta przyszły wieści. No dobra. Że panią jego przy altanie w ramionach inny pieścił. Wściekasz się na mnie tylko dlatego, że to ja rządzę. Za miłość wziął jej jeden uśmiech, a teraz za to płaci. Mam już dosyć tych rozmów z tobą. Bo ukochana legła w grzechu, a miłość wzięli kaci. Teraz Charlie nie mógł się już powstrzymać. Uśmiechnął się. Co to za piosenka? Nie wiem, gdzie się podłapałem. Smutna. Najlepsze piosenki przeważnie są smutne. Matka tak zawsze mówiła. Milczałem przez chwilę. To jest smutne. Mnie właśnie nie smucą. Odezwałem się w końcu. Bo jesteś podobny do matki w wielu rzeczach. Charlie pokiwał głową. A ty nie. Do ojca zresztą też nie. Do nikogo nie jestem podobny. Powiedział to beztrosko, ale było to jedno z tych stwierdzeń, które przytłaczają i zabijają rozmowę. Ruszył do przodu. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Baszka Marcinik poświęca ten nasz western pamięci Pawła Królikowskiego. I a propos tego, że najpiękniejsze piosenki są smutne, mogłabym się z tym zgodzić i zagrać wiele piosenek, żeby udowodnić tę tezę. Mogę też powiedzieć, że często najpiękniejsze piosenki rodzą się ze smutku, chociaż same w sobie nie są już smutne, bo służą temu, aby przynieść nadzieję. Cześć, tu Cortez. Zostań w domu z trójką. Cześć, zostajemy w domu i słuchaliśmy wspólnie Black Pumas, Black Moon Rising. To nagranie wybrzmiało na antenie trójki. A teraz chciałam zaproponować powrót do opowieści, które sprowokowała fotografia Tomasza Kaczora. Na tej fotografii patrzy na nas Ewa, patrzy bardzo intensywnie, patrzy nam prosto w oczy. W konkursie WordPress Photo główną nagrodę zdobyło inne zdjęcie, bo Tomek zdobył nagrodę, pierwsze miejsce w kategorii portret, natomiast cały konkurs zwyciężyło zdjęcie, tłumacząc na polski może nieco kulawo tytuł, Prosty głos. Yasuyoshiego Chiby. To jest japoński fotograf, który mieszka od wielu lat na stałe w Afryce i na tym zdjęciu widzimy młodego mężczyznę, który jest oświetlony światłem komórek zgromadzonych dookoła niego innych osób i to jest zdjęcie zrobione podczas protestu w Chartumie w Sudanie w czerwcu 2019 roku i ten oświetlony, ten mówiący to jest człowiek recytujący poezję. No a teraz a propos poezji oddaję głos Agnieszce Obrzańskiej. Przebudzenie. Zdjęcie Tomasza Kaczora, które zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii portret w konkursie World Press Photo 2020, jest wieloznaczne, uniwersalne. Wykracza poza historię, dla której jest ilustracją. Trudno tam znaleźć sensację. Nie zobaczymy wojny ani drastycznych scen. W tym kontekście też cieszę się ze zdjęcia roku, bo wydaje mi się, że ono przełamuje ten stereotyp, który na temat World Press Photo myślę, że nadal jeszcze jest aktualny. To znaczy, że to zdjęcie mówi o bardzo ważnych rzeczach i też trudnych, ale w jakiś taki humanistyczny sposób. Także to mi się podoba i za to wielkie gratulacje dla laureata. Natomiast jeśli chodzi o moje zdjęcie, to tak, miałem taki pomysł, żeby w jakiś sposób oddać poczucie bezpieczeństwa, które dają Jewie, jej rodzice, jej rodzina, więc najpierw robiłem im zdjęcia rodzinne, no a potem po prostu chciałem bliżej pokazać Jewę, a to wsparcie pokazałem poprzez właśnie te ręce, które ją otaczają, więc taki był pomysł, który sobie jakoś zwizualizowałem w głowie przed spotkaniem z nimi i cieszę się, że się udało to też zrealizować. A czy ta historia spotkania ma swój ciąg dalszy? Wiesz, my jesteśmy cały czas w kontakcie z nią, to znaczy ten kontakt nigdy się nie przerwał i od kiedy poznaliśmy się przy okazji powstawania tego tekstu i powstawania tego zdjęcia, tak ten kontakt trwa. Dzwonimy do siebie raz na jakiś czas wcześniej, jak jeszcze można było, to się spotykaliśmy raz na jakiś czas. Jewa chodzi do szkoły w Polsce. No jesteśmy w kontakcie, krótko mówiąc. Właśnie to jest taka sytuacja, że ona już jest zupełnie inną osobą. I to ja miałem takie poważne dylematy, czy to jest w porządku, że ja parę miesięcy po tym, kiedy ona już wyzdrowiała i dziś, kiedy jest po prostu zupełnie inną osobą, przywołuję znowu te wspomnienia, które są dla niej trudne. Ona o tym chce zapomnieć, chce to zepchnąć z siebie. No, znów miałem jej zgodę na to, więc się czuję w tym sensie lepiej, ale to prawda, że musieliśmy tu razem z Dorotą też sporo przegadać, zanim podjęliśmy tę decyzję. Jewa mówi ładnie o tym, że to byłam ja, to już nie jestem ja na tym zdjęciu. Ona się totalnie od tego już odcina, emancypuje się. No i rzeczywiście jest inną osobą. Zadzwoniłem do niej, jak już można było się tą informacją dzielić. Cieszę się i gratuluję. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zanim to zdjęcie trafiło do szerszego obiegu, to też pojawiały się takie głosy, a że to zdjęcie nie jest z miejsca, gdzie trwa jakiś oficjalny konflikt i że to może trochę słabe. Myśmy się z tym od początku nie zgadzali, ale potem pojawił się głos naszego zaprzyjaźnionego dziennikarza, który powiedział, że to właśnie jest super, że Jewa jest z Armenii, z państwa, w którym nie trwa aktualnie żadna wojna, bo to pokazuje, że to może spotkać każdego z nas, znaczy, że wszędzie w zasadzie może się wydarzyć coś, co sprawi, że będzie trzeba opuścić swój dom i zacząć szukać po prostu domu gdzie indziej. I myślę, że też to dosyć prorocze było, bo przecież to, co się dzieje teraz i to, co się pewnie będzie działo wkrótce, mam na myśli tutaj raczej teraz kryzys klimatyczny, to będą po prostu zupełnie nowe warunki, których nie jesteśmy absolutnie w stanie przewidzieć i może spowodować, że my dziś czujemy się bezpiecznie w swoim domu, a za rok po prostu będziemy musieli w panice szukać miejsca nowego dla siebie i coś, czego się absolutnie dziś nie spodziewamy, może niedługo się okazać zupełnie czymś absolutnie rzeczywistym, dlatego sytuacja Jewy wydaje mi się jakaś taka tutaj ważna w tym kontekście. Tomasz Kaczor i zdjęcie Przebudzenie. Portret Ewy nagrodzony w konkursie World Press Photo 2020. to zdjęcie, jak i inne wyróżnione w tym konkursie do obejrzenia w sieci. Bardzo dziękujemy za to nasze dzisiejsze długie spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Gabriela Darmetko i Michał Jakubik, który audycję zrealizował. Na zakończenie jeszcze jeden taki może niewymiarowy utwór, ale za to piękny. Pablo Paweł i naprawdę duży zespół. Niewymiarowy w tym sensie, że nie jest to piosenka cięta z metra pod Radio 3.30, ale porządne 6 minut z wąsem wolnego grania, no i oczywiście głosu Pawła. Życząc jak najlepszego dalszego ciągu dnia, odmeldowujemy się. Do usłyszenia. Jutro po 19.00 koncertujemy na żywo na antenie Trójki. To jest moim zdaniem ważne i trzeba to sobie zapisać w specjalnym trójkowym kalendarzyku. Do usłyszenia. Gubi czasem mgła, mgła. To stereo jeszcze gra, choć szum ślizga się na złych dniach, złych dniach. To stereo ciągle gra, by nie rozpadło się na ty, na ja. To stereo niesie lata, ja was niesie, nagły się niesie nas. Dźwięk gubi czasem mgła, mgła. To stereo jeszcze gra, choć szum ślizga się na złych dniach, złych dniach. To stereo ciągle gra, bo pilnujemy, by nie rozpadło się na ty, na ja. To stereo niesie lata, ja was niesie, nagły śmiech niesie nas.